Elçilerimiz İbrahim'e müjde getirdikleri zaman, "Selam sana," dediler. O da, "Siz de selam," dedi ve hemen kızartılmış bir dana getirdi.